для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. І вось надвечар з бутэлькамі ў кішэнях дзядзькі гурмой уваліліся да Пшэкіна ў хату. Той якраз паў на печы. Канешне, саромецца ніхто не стаў. Раскатурхалі гаспадара. Пшэкін прахапіўся, залыпаў вачамі, пасля памошчыўся. Не маглі пачакаць, пакуль ён даляжыць свой сон. І пачаў паволі апранацца. Узбуджаныя мужыкі тупалі настылым абуткам па хаце, яшчэ нічога не падазравалі. І толькі тады, як гаспадар пацягнуў з вешалкі, што на сцяне кажух, у людзей раскрыліся вочы. «Куды гэта?» – спыталі яго. «Як куды?» – знарок здзівіўся Пшэкін. «Зайцоў пайду за вёску страляць, якраз снег быў. Можа, падыму русака?» Выходзіла, што ён запрасіў на зайчаціну, якая яшчэ бегала на волі. Вядома, мужчыны пачалі лаяць вясковага выдумшчыка. Але што зробіш, самі дзівакі, што гэтак лёгка паверылі. Не перастаючы лаяцца, яны павыставлялі з кішэню бутэлькі на стол, бо цяпер усё роўна было, дзе выпіваць іх. Але самую вялікую штуку прарабіў Пшэкін яшчэ амаль падлеткам над родным дзядзькам. Ці то дзядзька раней за ўсіх сярод сваякоў і суседзяў заўважыў ягоныя дзівацкія здольнасці, ці проста неспадзявана напароўся на злосны жарт, аднак погалас пайшоў менавіта з таго выпадку. Прыходзіць гэты малы Пшэкін да дзядзькі, а той у добрым гуморы і кажа: «Ну, пляменнічак, схлусі што-небудзь». Пляменнік ажно пакрыўдзіўся з выгляду. «Няма, дзядзька, часу», – гаворыць, – «бацька перадае, каб ты ў лазню да нас ішоў». Ну, дядька, вядома, на столь, ды за венік бярозавы просіць сваю гаспадыню, каб дала таксама чыстую бялізну. Нарэшце прыходзіць да брата, адчыняе дзверы ў лазню, а там, хоць ваўкоў ганяй, ніхто і не збіраўся той раз паліць у ёй. Але сёння Пшэкін не дужа выяўляў сваю здатнасць жартаваць злосна. Нават палазе з акна здавалася, што ён увесь час нібыта спахопліваўся, чаго не даваў волі свайму языку, хоць і даймаў роспытамі незнаёмага чалавека, і гаворка таму вялася, можна сказаць, амаль далікатная і прыстойная. І вось пад канец, калі незнаёмы чалавек пачаў напрошвацца на сняданак, а вясковыя мужыкі нечага нібыта пагубляліся, ледзь не сварку ўшчалі паміж сабой. Палага не стрымалася, каб не звацца. За першымі словамі, якія прагучалі нечакана і кпліва, яна яшчэ дадала: «Чалавека пакарміць шкадуеце?» Але ўжо з новай адметнасцю ў голасе, нібыта дражніча на вяскоўцаў, да таго ж мужчын. «А вы дарэмна кланяецеся столькі», сказала неўзабаве жанчына і чубару. «Заходзьце тады да нас». Яна аблакацілася на падаконнік, высунулася па грудзі на вуліцу. Цяпер можна было добра разгледзець жанчыну. У яе былі надзіва рыжыя, ажно як медныя валасы на галаве. У цёмных вачах хавалася патаемная усмешка, што заходзіла па нейкіх сваіх шляхах нават у куточкі губастага выразна акрэсленага рота. Аголеныя па плечы рукі былі па-сялянску загарэлыя і прыгожыя, складзеныя амаль на крыж, яны спакойна ляжалі на падаконніку, падпіраючы вялікія грудзі, скрытыя пад ціснаватай, а можа знарок пашытай без запасу блакітнай блузцы. Шубару на нейкі момант падумалася, што гэта не іначай якаясьці саламяная ўдава або проста вясковая маладзіца, якой нічога асаблівага не каштуе заманіць з дарогі ў хату кожнага ўпадабанага мужчыну. Але па тым, як успрынялі шыраюскія мужыкі гэтае запрашэнне, самым належным чынам, без падкрэсленай і хітраватай цікавасці, можна было меркаваць пра адваротнае. Правда, жанчына сваім нечаканым запрашэннем нібыта ратавала іх ад непатрэбнага, дакладней, далікатнага клопату. Такая акалічнасць, вядома, магла паўплываць на паводзіны людзей, аднак наўрад ці мела тут і гэта якое значэнне. Урэшце, як бы там ні было, але шыраюскія мужыкі адразу пачалі ківаць Шубару галовамі, ці то падахвочваючы яго заходзіць у хату, ці проста развітваючыся, прынамсі разыходзіліся яны з выглядам той годнасці, якая поўніць людзей пасля зробленага імі чагосьці надзвычай вартага, нават пазабывалі, што на узлеску па-ранейшаму сноўдалі узбуджаныя, быццам пакусаныя кім свінні, якіх яны, казалі самі, выйшлі на край вёскі пільнаваць. Шубар піхнуў ад сябе весніцы, зробленая з бярозавых калкоў, змацаваных на ўскасяк абапалкам, узышоў на сялянскі двор. На плоце, што адгароджваў гэты двор ад вуліцы, стаяў на моцных шышкаватых нагах прыгожы і магутны певень, шыза чырвоны з доўгімі залацістымі пярэсцінамі на шыі. Ён убачыў на двары незнаёмага чалавека, адразу занепакоіўся, але спярша пераступіў па жардзіне, а тады залопаў крыламі і гучна з хрыпатою ў голасе пракрычаў некалькі разоў запар, як выгаворваючы: «Вось табе гіна, вось табе неспадзеўка!» Проста на ганку, што быў пры ўваходзе у дашчаныя сенцы, ляжаў чорны сабака. Але гэты нават не падняў галавы на Шубаравы крокі. На двары стаяла цэлае багно. Прайсці да ганка можна было толькі паўз загавальню, якая мацавалася лазовымі пляцёнкамі фашынамі. І Шубар, пільнуючыся, каб не уварзэпацца ботамі ў гразь, адразу патупаў, дакранаючыся да сцяны вольнай рукой. Хата, ў якую ён меўся зайсці, складалася з трох частак – першай, уласна самой хаты, што была каля 9 аршынаў даўжыню, затым так званай прыбудовы ў тры сценкі, якая служыла другой палавінай хаты і рабілася асобна, пасля таго ўжо, як гаспадары жылі ў першай палавіне. І нарэшце сенцаў. Ад весніц Шубар кіраваўся проста на гэтыя сенцы. Гаспадыня ўпэўнілася праз вокны, якія выходзілі на двор, што запрошаны ёю незнаёмы чалавек сапраўды ўжо ідзе праз двор. Сама выйшла на ганак. Сабака пры ёй не падумаў паварушыцца. Тады яна кранула яго нагой, абутай высокі жаночы чаравік, і сабака неяк клубком саскочыў з ганка, але не адбегся, а застаўся стаяць, нібыта чакаючы, пакуль пройдзе чалавек у хату, каб тады заняць самому ранейшае месца. «Заходзьце», сказала гаспадыня. Следам за ёй Шубар праз сенцу увайшоў у так званую прыбудову і разгубіўся. Хоць у хаце і было як у шарую гадзіну, але ён адразу заўважыў, што на драўляным ложку пастаўленым у невялікі прасценак, ляжаў накрыты паласатаю коўдры чалавек. То быў Васіль Шуняков. Ён нават не павярнуў галавы. І чубры, відаць, былі зарослы шчаціннем левая шчака, сцятыя губы і завостраны гарбаты нос. Але падумаць, што гэта ляжаў нежывы чалавек, не давалі вочы, якія час ад часу плюскалі. Проста Васіль быў дужа хворы. У зацененай хаце стаяла затхласць. Гэта вельмі не ставалася з выглядам самой гаспадыні, якую нельга было і блізка назваць неахайнай. Тады недзе ў чубравай сярэдзіне зварухнулася нядобрае пачуццё да гэтай жанчыны. Мусіць, круціць хвастом яна, а мужык ляжыць скрозь дні недагледжаны. Чубар нават затаптаўся каля парога ў нерашучасці. Але гаспадыня ўжо адчыняла шырокія, амаль квадратныя дзверы на другую палавіну хаты, і чубару нічога не заставалася, як пайсці праз хату далей. Тут было зусім па-іншаму, не так, як на першай палавіне. Адразу кідалася ў вочы паскобленая быццам сподні бок жытнёвага боха на сасновая падлога, сцены, завешаныя вышываными, мусяць яшчэ з дзявочага пасагу ручнікамі, і багатая сялянская пастель, пуховыя падушкі ў белых міткалёвых навалачках, саматканая коўдра, падобная на крамны дыван, таксама прасціна з выбеленага і вельмі тонкага палатна. Відаць, жанчына нямала папрацавала ў жыцці зімовымі вечарамі, збіраючыся ў замуж, але вось нечага не пашанцавала ёй. «Вы тут посядзіце», – сказала жанчына, паказваючы на табурэтку пры стале. «А я зараз пра абед падумаю, раз ужо запрасіла вас». Яна ніколькі не мітусілася. Рухі ў яе былі павольныя, нават здавалася трохі марудлівая. Ва ўсёй паставе яе адчувалася тая маладая яшчэ нерастрачанасць, якая бывае ў замужніх жанчын, калі тыя не раджалі. Перад тым, як выйсці з гэтай хаты, яна сказала для яснасці: «То муж мой хварэе». «І даўно?» – спытаў чубар. «Каторы год ужо». «А што з ім?» «Ды ўсё», – яна вздыхнула. «І хрыбціна, і, як гэта, мачавы пузыр. А як правільна хваробы завуцца, дык вон у паперцы, што ў бальніцы давалі, напісана: ляжыць небарака, каторы год і паварушыцца не можа, не тое, што на ногі стаць. Таму вось так і ў хаце прапахла ўсё». «Мусіць, яго прыціснула чым?» – пацікавіўся чубар. «Не, не, само прыключылася». «А што дактары?» «А, якія цяпер дактары? Але тады, як працавала у Гардзеюцы больніца, то завозілі мы з братам яго некалькі разоў туды. Паляжыце тады зноў, кажуць, каб сабралі. А цяпер вось нас усім прывезлі. І ні дактароў, ні лякарства. Да яму, мусіць, дактары не патрэбны ўжо. Я клікала недавно ў хату да яго доктара, чырвонаармейскага. Праходзіла тут нейкая часць, як адступалі нашы. Той таксама разводзіў рукамі. Гаспадыня, мусіць, даўно звыклася са сваім становішчам, таму пасля выразнага смутку, які, здавалася, прыгнятаў яе хвіліну назад, раптам нібыта адкараскалася ад усяго пакутлівага, усміхнулася чубуру ранейшай ветлай усмешкай. А ружо ваша не стрэліць? Не стрэліць, адказаў чубар, але спахапіўся. Затвор вінтоўкі ўсё яшчэ не быў пастаўлены на засцерагальнік, таму ён пацягнуў на сябе шляпку байка, крутнуў направа, пасля прыставіў вінтоўку да падаконніка. Цяпер ужо, напэўна, не стрэліць, усміхнуўся ён. Гаспадыня выйшла. Чубар пакруціў галавой па хаце. Адно бярно ў той сцяне, што выходзіла на вясковую вуліцу, выразна вылучалася на ўзроўні вачэй сваёй пачарнелай, нібыта адпаліраванай паверхняй, і спрэс было размалявана рознымі знакамі, аб прызначэнні якіх не здагадацца. То былі ўсё маленькія крыжыкі, зорачкі, квадрацікі, трохкутнікі, кружкі, малюнкі. Адным словам, нейкая цэлая сістэма знакаў. Калі гаспадыня праз нейкі час вярнулася, несучы ў руках вялікую міску, накрытую драўлянай закрыўкай, чубар ажно не ўстрымаўся, каб не пацікавіцца. «А што гэта за маляванне такое?» – паказаў ён на сцяну. «А!» – усміхнулася жанчына. «Гэта, як вам сказаць, чысленнік такі, ці, як цяпер называюць, каляндар. Гэтае бервяно нам даў Васілёў дзед, калі мы будаваліся. Сказаў, што яму таксама яно дасталося ад свайго дзеда. Так мы як памяць сямейную і ў сваю хату паклалі вось. Але чытаць не можам, нічога не разумеем. Дзед Васілёў і то не ўсё тут мог прачытаць, а мы падаўна. Праўда, я трохі была навучылася, а зімой неяк, калі жывы яшчэ быў Васілёў дзед, і калі не было чаго рабіць, але мала навучылася. Усе гэтыя малюнкі паказваюць дні, месяцы. Напрыклад, вунь той. Гэта 23 сакавіка. Бачыце? Засечка пасля конь. Значыць, ужо настаў час выязджаць у поле. А прамяністы дыск на тонкай сцябліне абазначае, што пачаліся дні сонцавароту. «А чаму вы запомнілі якраз 23-го?» – спытаў чубар. Жанчына усміхнулася. «А, дык гэта дзень майго нараджэння». тлумачыла ўсё гэта яна амаль на памяць, бо занята была каля стала, на які выкладвала з міскі прынесеныя з пограба сала, кружок шэрай каўбасы, залепленай белым тлушчам, рэзала на лусты хлеб. Адказвала яна на пытанні проста і талкова, але голасам чалавека, які багата і патаемна пакутаваў. У цёмных вачах яе быў незатуханы агонь надзвычай чуллівай душы. Нарэшце на стол было выстаўлена ўсё, што мела гаспадыня на першы выпадак, каб накарміць старонняга чалавека, і Чубар пачаў няспешна есці. Чамусьці не хацелася паказаць сябе перад гэтай жанчынай галодным. Яму падабалася гаспадыня. Было ёй нешта такое багульнікавае, ад чаго мужыкі, як кажуць, страчваюць галовы. Але ўвесь час свядомасць вяртала яго да хворага гаспадара хаты, які адзінока і бездапаможна ляжаў на ложку ўсяго праз дзверы крокаў за восем. Гэта ўплывала нават на гаворку паміж імі, бо Чубар часта лавіў сябе на тым, што і ён сам, і тым больш гаспадыня, рабілі штосьці непрыстойнае ў дачыненні да чалавека, які ўжо не мог спадзявацца ні на што на свеце. Але без гаворкі таксама нібыта нельга было ў іхнім становішчы. І яны таму гаварылі. А я гляджу, успамінала яна нядаўняя, нехта сядзіць пад акном на кані. Пасля падскочыў да вас той чалавек. А што гэта быў за чалавек, што каня забраў? А, кажуць, аднаасобнік нейкі. А чый жа гэта? Відаць, адтуль. Пахіснуў Чубар назад галаву. А, мусіць, з Петраполля. Там, здаецца, не ўступалі ў калгас Нітачкіны. Ага, так-так, прыпамінаю. Ёсць там адзін такі мужчына, што падобны на гэтага. Ну, а конь? Чаму ён забраў каня? Конь, відаць, таксама яго быў. Больш пра каня Чубар не стаў гаварыць, і гаспадыня таксама не падумала далей пытацца пра яго. Яна сядзела па той бок стала амаль насупраць госця, але сама не дакраналася ні да чога. Явна, што падабалася ёй, як гэты чужы чалавек мацаваўся харчам у яе хаце, а яна нічога не шкадавала, карміла яго. Думкі ў яе былі нейкія дзіўныя, адрывістыя, і блытаныя, што раптоўна прыходзілі ў галаву і тут жа замяняліся іншымі. Мусіць, з гэтай прычыны і гамонка паміж ёй і Чубрам ішла непаслядоўная, таксама блытаная. То гаспадыня пытала, як яго завуць і куды ён едзе, то раптам пачынала ўспамінаць, як сама расла ў дзеўках, як гуляла з хлопцамі, як яе засваталі, як на запоінах. Бацька напіўся і выбіў у хаце акно. Thank you. Тым часам за дзвярамі замяўкаў кот, пачаў шкрэбаць па дошках. Яна паднялася з-за стала, упусціла ката на гэтую палавіну. Чубар праводзіў яе пажадлівым позіркам да дзвярэй. А калі вярнулася і зноў села, спытаў нечакана: «І не баішся?» «Чаго?» «Ды от, немцы прыйшлі, а ты такая прыгожая». «Мне ўжо за прыгажосць сваю, быццам няма чаго баяцца», сказала яна зусім спакойна, нават разважліва. «Усё роўна. Словам, што мне казаць трэба, сам бачыш». Яна абое непрыкметна перайшлі ў размове на «ты». «Але, прызнацца, я не думала гэтак. Ды, мусіць, каб і думала раней, то таксама не стала б калаціцца ад страху. Жыццё такое, што кожны дзень не дае, а забірае нешта ад душы». Чубар паглядзеў на яе, убачыў задумлівы твар, які зрабіўся, здаецца, яшчэ больш вабны, і адчуў раптам, што яму сорамна і шкада жанчыны. Але ён перамог у сабе гэтае пачуццё, сказаў амаль весела: «Хадзем са мной». «Куды?» — зусім не здзівілася яна. «А куды я, туды і ты». «Не, мне так нельга», сказала яна проста, як умеюць гэта рабіць натуры шчырыя і непасрэдныя. «Я за яго адказваю і перад Богам, і перад людзьмі. Без догляду ён не можа. Трэба, каб нехта заўсёды быў пры ім». Чубар давно яшчэ з таго моманту, як зайшоў у хату, прыкмеціў, што пра мужа, які зрабіўся і вялікім няшчасцем для яе, няйначай ужо непамерным цяжарам, яна гаварыла без падкрэсленага шкадавання, але і без ценю раздражнёнасці ў голасе. Адчувалася тое, што здарылася з мужам, самым непасрэдным чынам датычыла і яе. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.